«Свабода джаз». Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 5 верасня, 12 гадзін беларускага часу, у праскай студыі Дмітрый Падбярэскі. Навіны з Беларусі і свету, каментары з нагоды актуальных падзей, ранішняя газета, беларускі інтэрнэт і музыка. Take Six, Apple T, Ларс Даніэлсон, Аструд Джильберта, Крама і Миколай Рутюнов, Анастасія, Аркадь Юшин, The Singers Unlimited і іншыя выканаўцы. 2 гадзіны наўпроставага эфіру, 2 гадзіны інфармацыі і музыкі. Сікс пачалі наш сённяшні эфір. Дзеля сталых кантактаў са слухачамі мы заснавалі шэраг адпаведных пляцовак у інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні і скаргі, канешне ж, вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыо «Свабода.орг», адразу нагадаю, аднак і на старонцы «Свабоды джаз» на Фейсбуку. Таксама вы можаце патэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Чакаем вашых допісаў ды званкоў. Ну, а цяпер з навінамі з Беларусі і свету ў студыі калега Сергей Навумчык. Першая леди Америки Мишель Обама выступила на агульнанациональным з'езде демократичной партии с промовой, якой закликала выборцу переобрать ее мужа Барака Обаму на другий президентский термин, як человек, якому можно доверять. Она так выказалась. Промова ее вогуле была надзвичай эмоцийной. Под конец выступа у першей леди и у многих слухачов на вачах выступили слезы. Меж іншим, праз пару гадзінаў на нашем сайте фоторепортаж з гэтага конгресса мы таксама постараемся, конечно, показать и слезы. У Канады, франкамоўнай провинции Квебек, на выборах у мясцовы законодавчий орган перамогу атрымлівае партия, якая выступает за выход канадской конфедерации стварэння незалежной державы. Прыхільнікі незалежности Квебеку, якія на працягу 9 гадоў знаходзіліся ў апозіцыі, атрымліваюць паводле папярэдніх дадзеных каля паловы са 125 депутатских мандатов. Ну, але вось пакуль невядома, ці яны возьмуць 50%. Калі яны возьмуць гэтыя 50%, то змогуць сфармаваць рэгіянальны ўрад і вынесці пытанне пра незалежнасць Квебеку на агульнанацыянальны рэферэндум. Да беларускіх навінаў. Сёння завяршаецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты Савету Рэспублікі, і сёння ж Верховны суд разглядае скаргу лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Мілінкевіч, нагадаем, дамагаецца, каб яго зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. І старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецька сёння асабіста распаўсюджвае інфармацыйныя бюлетэні з заклікам да байкоту і агітуе жыхароў Менску за тое, каб яны не бралі ўдзелу у, як ён лічыць, несумленных выборах. Дякую, Сергей. Я хотел бы вернуться до Квебеку. И что, коли там сапраўды набирается больше за 50% сотку, так что, максима з'явление новой державы на мапе? Ну, 50% только дозволить прихильникам незалежности сформовать урад. Яны потом вынесут это питание незалежности на референдум. И вот, коли уже референдум проголосует за, а я нагадаю, что были и ранее референдумы у Квебеку, там не набиралось необходимой колькости. Коли теперь набирается, ну, значит, будет незалежная держава. Дякую, Сергей. Мы с вами еще встретимся сегодня не одной. Ну, пойдем далее по нашему раскладу. Джон Ли Хукер со славутым своим шлягером. Hey, my mama, she didn't love me. She had to stay out all night long. Oh, Lord. Well, my mama didn't love me. She had to stay out all night long. Walking down Hayden Street, I heard everybody talking about the Henry Swain Club. I said, I'd drop in there that night. And when I got there, I said, yes, people, yes, they were really having a ball. Yes, I know. Yeah. ранішняй газеты з'явіўся калега Алексей Знаткевіч, і мы, паслухаўшы Джона Лі Хукера, прыйшлі да высновы, што ён у гэтай менавіта песні неяк так вельмі энергічна іграе. Хутка і плотна. Алексей, што ж сёння паведамляе International Herald Tribune? Асноўны артыкул, галоўны артыкул, які на першай старонцы газеты з вялікімі фотаздымкамі, прысвечаны Білу Клінтону, былому прэзідэнту ЗША. Цяпер ён у туры па Афрыцы, і ён наведаў адразу 4 краіны: Паўднёвую Афрыку, Мазамбік, Руанду. І вось у Руандзе ён сустракаўся з мясцовымі палітыкамі і з мясцовымі жыхарамі. Ён шмат працуе ў сваёй фундацыі пасля таго, як сышоў з пасады прэзідэнта ЗША, заснаваў фундацыю дабрачынную, і тая вельмі шмат увагі надае Афрыцы. Але галоўная тэма ў гэтым артыкуле — гэта спадчына Клінтона і тое, што ён зможа даць, якую дапамогу ён зможа даць Бараку Абаму, цяперашняму прэзідэнту ЗША, бо Барак Абама не мае той падтрымкі менавіта сярод працоўнага класа, сярод бяднейшых белых і сярод вясковых жыхароў, якую меў Біл Клінтон, дзякуючы сваім асабістым якасцям, дзякуючы сваёй менавіта асобе і магчымасці наладзіць кантакт з людзьмі. Ну, а другі артыкул, які прыцягнуў маю ўвагу... Гэта таксама з першай паласы, так? Гэта таксама з першай паласы, так, ён там пачынаецца, а большая частка ён ужо не на першай паласе, без фотаздымкаў, але такі грунтоўны. 40 гадоў навукоўцы Стэнфордскага ўніверсітэту даследавалі даследаванні, яны самі даследавалі ранейшыя даследаванні, якія былі цягам 40 гадоў, параўналі, як уплывае на чалавека звычайная ежа і гэтак званая арганічныя прадукты. Ну, гэта не тыя брытанскія навукоўцы, пра якіх жартуюць прыжывіцца. Ні, гэта Стэнфордскі ўніверсітэт амерыканскі, ён, наколькі я разумею, адзін з самых прэстыжных у ЗША, і гэта навуковы цэнтр Стэнфордскага ўніверсітэту ў Каліфорніі, яны ўжо самі не праводзілі спецыяльных даследаванняў, яны статыстычна даследавалі іншае. Тое, што цягам 40 гадоў у розных краінах параўноўваліся так званыя арганічныя прадукты і звычайныя. Так вось высветлілася, што рэальна вялікай розніцы паміж гэтымі дзвюма групамі няма. То бок няма ніякіх канкрэтных доказаў, што арганічныя прадукты дапамагаюць чалавеку лепш захаваць здароўе. Што гэта можа, якія вынікі могуць быць на практыцы? Ну, на практыцы... Вось для нас з табою. Для нас... Ну, я не ведаю, як вы, а... Я дык асабіста ніколі не гляджу вось спецыяльна, каб купіць нешта арганічнае. Я ведаю, што многія людзі тут у Чэхіі, ну, можа быць, не многія, меншасць, тыя, хто можа сабе дазволіць, яны калі ідуць у краму, яны ідуць на паліцыю, дзе вось менавіта там адразу пазначана, што тут прадаюцца арганічныя прадукты. Гэта значыць, што там няма ні спецыяльных хімічных угнаенняў, там вытрымліваюцца нейкія тэхналогіі, там вельмі жорсткія абмежаванні. І вось некаторыя людзі гатовыя за гэта плаціць нашмат даражэй. Так вось цяпер высвятляецца, што за тое, што ты плаціш нашмат даражэй, рэальных нейкіх наступстваў пазітыўных для здароўя навукоўцы не знайшлі. Адзінае, што яны знайшлі, што сапраўды ў гэтых прадуктах арганічных нашмат менш слядоў пестыцыдаў, то бок тых рэчаў, якія знішчаюць там... І сапраўды могуць пашкодзіць здароўе. Але, вось што гавораць гэтыя навукоўцы, што ў звычайных прадуктах гэтая колькасць рэчаў не перавышае норму. І тут галоўнае пытанне, якое задаюць журналісты, наколькі гэтыя нормы абгрунтаваныя. Можа быць, гэтыя нормы завышаныя, і тады сапраўды, ну, ёсць нейкая рацыя ў тых людзей, якія купляюць гэтыя арганічныя прадукты і плацяць 1,5-2 разы даражэй за гэта. Дзякуй, Алексей. Мы з вами яшчэ сустрэнемся ў другой гадзіне нашага эфіру, каб пазнаёміцца з тымі рэчамі з галіны культуры, што піша сённяшняя газета. Дзякуй. Apple T. П'еса пад назваю «Ботаніка». Thank you. Балти у п'есе «Ботаніка». Я хацеў бы нагадаць, што сёлета гэтаму калектыву спаўняецца 20 гадоў. Яны недавно запісалі ў Польшы свой чарговы альбом, а неўзабаве выступяць з канцэртам у Мінску, на якім будуць акампанаваць вельмі вядомаму амерыканскаму джазаваму спеваку Кевіну Махогані. Свабода джаз. Джон Колтрейн «Пасля дажджом». Колтрейн своим саксофоном намалявал нам картину, як выглядає природа після дажджу. Зараз ми трошки змінимо настрой, послухаємо відому пісню «Міріам» Нори Джонс. Одно, що у певним ремиксі. Нора Джонс, «Міріам». Thank you. Навіны ў скарачэнні. Сёння Верховны суд разглядае скаргу лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Мілінкевіч дамагаецца, каб яго зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Першая леді США Мішель Абама выступіла на агульнанацыянальным з'ездзе дэмакратычнай партыі з прамовай, у якой заклікала выбарцаў пераабраць яе мужа Барака Абаму на другі прэзідэнцкі тэрмін як чалавека, якому можна давяраць. У Канадзе ў франкамоўнай правінцыі Квебек на выбарах у мясцовы заканадаўчы орган перамогу атрымлівае партыя, якая выступае за выхад з канадскай канфедэрацыі стварэння незалежнай дзяржавы. У Мінску адбылася прэзентацыя кнігі вядомага спартовага журналіста Сергія Ляхновіча «Руслан Салей. Simply the best». І зараз вось я гляжу на сваю старонку ў інтэрнэце. Александр Цыганок, вядомы музыка, слухае нас, рэагуе і напісаў, што яму спадабаўся «Калтрын», спадабаўся «Яблучны чай». Прабачце, але, канешне, у будучыні мы будзем ставіць запісы самога Александра Цыганка і нават ягоных вучняў. Ну і нарэшце яшчэ адзін допіс у Фейсбуку. Дмітрый Хурневіч піша наступнае. Ларыса Сімаковіч згадвае ў апошняй кнізе Дубаўца, пра якую, дарэчы, мы распавядалі, як іх майстроўцаў затрымала міліцыя ў 1984 годзе падчас пікету супраць зносу будынку тэатру. Ноч пікетоўцы правялі ў пастаронку, а ў Ларысы Сімаковіч тады быў сямімесячны сын. Дык вось, Ларыса Сімаковіч сёння вельмі вядомы кампазітар, а яе тады сямімесячны сын, зараз уже дарослы чалавек, выступае ў складзе ансамбля «Лявоны» і так сама мае свой уласны праект, англамоўны пераважна, «In Search For». У нас наступны нумар. Гэта ў выкананні розных выканаўцаў. Ага. Мы сёння прадставляем адну з новых праграм гэтага сезону «Беларускай свабоды», а менавіта праграму пад назвою «Цырк за дротам». Актор і музыка Вінсент у такой сатырычнай форме прадставляе некалькі хвілінны аўдыёбайкі з відэашэрагам на актуальныя тэмы дня. Герой перадачы дзяржаўныя чыноўнікі, палітыкі, актывісты апазіцыі і БРСМ, дзеячы мастацтва, спартоўцы і журналісты. Зараз мы паслухаем першае выданне гэтай праграмы, а вы зможаце яе яшчэ і паглядзець, калі звернецеся да сайту «Свабода.орг». Цирк за дротом на радио «Свобода». Ну что, ну что, давай худшей заводи. Я буду кировать, а типа пока гляди. Вылетаем уже зараз, миссию приконять. По курьяны тому за пьяный остать. У них учора было не бить, а державное свято. Поэтому зараз никого каля локатору. Ну что, летим невысоко, глядим далеко. А вось там и венец уже под облоками. Раскидывай худшей мисок, вось так малайчина. Ага, бачу, там стоит наша весабра машина. И он снимает зараз на камеру, почему интернет. Такий диктатору подаруночек на обед. Смачно есть, вам спадал диктатор. Мы за свободу, а не за автоматы. Вось и мэнс крэш, ты мишек кидает дразу. И вертаемся зараз кученька на базу. Смелые акции солидарности. Шмельский самолет ракетал с вышелыми из одного. Ты потом краем фото корреспондента и риэлтора. Восприятие незаконному пересечению державной межи. Ребята, срочно мне словите их, этих злостных водителей, пособников, нарушителей, чтобы все видели взрослые родители, слушатели, зрители, как они говорят невыразительно. Что, дали по голове синяк под глазом? Так ты ж мужик, терпи, я такая зараза. Кто летел и когда? Мне быстрее расскажи, где пересекали границу, сейчас покажи. Этому видеть, а не свободы уже мало. Привез десант мне прямо из-за океана. Откуда фотографии? Кто стал квартиру? Я кто это посмел сделать, я такая скотина. А эти фотограф учится в государственном университете. Нет, но вы посмотрите, який добродетель. И когда уже со своими выходками завяжете, будете сидеть, пока все не расскажете. Ой, скопили хлопчиков, ой, скопили. Ни за что их посадили. И мораль до байки прикладается. Оперативность фотографов не китается. Ой, скопили хлопчиков, ой, скопили. Ни за что их посадили. Не забивай, не кради срывную монету, не охнусь и не сдавай квартиру шведу. Ой, скопили хлопчиков, ой, скопили. Ни за что их посадили. И мораль до байки прикладается. Оперативность фотографов не видается. Ой, скопили хлопчиков, ой, скопили. Ни за что их посадили. Не забивай, не кради срывную монету, не охнусь и не сдавай квартиру шведу. Сыр за дротом. Программу Вінсента «Цирк за дротом» слухайте щотиждень на хвалях Білоруської свободи. Ну, а тепер, а чи не з'їздить нам у Чатаногу Чучу у виконанні самого розного такого зборного колективу прогучить гети славутий джазовий стандарт? Step aside, partner, it's my day. Bend an ear and listen to my version of a really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Juju? Yes, yes, track 29. Boy, you can give me a shine. Can you afford to board Chattanooga Choo-Choo? I got my fare and just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner's not honor, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight through the bar, then you know that Tennessee is not very far. Come on, all I'm calling, gotta keep it rolling. Ooh, ooh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station. Satin on lace. I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga, Chattanooga, get aboard. Chattanooga, Chattanooga, all aboard. Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga choo-choo. Наступная п'єса, яка прогучить, вона адресується прихильникам музики видавецької фірми ECM. Кетіл Бьорнстад, Девід Дарлінг, Террі Рибдал, Йон Крістенсен. У п'єсі «Море», частка п'ята. Thank you. Свобода. Джаз. У студыі «Свабода джаз» яшчэ раз калега Сергей Наумчык. Гэтым разам заглядам таго, чым сёння жыве і дыхае беларускі сегмент інтэрнэту. Што там, Сергей, цікавага? Калі зміцер паглядзець на Фейсбук, дык галоўная тэма, ну, калі выкінуць вот всіх гэтых коцікаў, хто чым там паснедаў, як павячэраў, гэта таксама папулярная тэма, фотаздымкі. А як сказаць, коцікі ну, гэта? Ну, окей, дык вось калі гэта адкінуць, а засяродзіцца на, скажам так, грамадска-палітычным сегменце, ну, Фейсбуку, напрыклад, дык найбольш галоўная тэма і найбольш важная гэта выбары. Прычым, што цікава, свае паведамленні пішуць не толькі так сказаць, патэнцыйныя выбарчыкі, але найперш ну, фігуры нумар адзін, тыя, хто ў гэтых выбарах удзельнічае, ці тыя, хто заклікае актыўна да байкоту. Вось гэтага, скажам, яшчэ 10 гадоў, не кажучы ўжо пра там часы там 20-гадовай даўніны, мы не назіралі, каб імгненнае такое было сумаўленне з людзьмі. Ну, скажам, лідар АГП Анатолі Лябецька толькі што, літаральна, вось, 10 хвілінаў таму напісаў, запісаўся на тэлебачанне, пасланне да выбаршчыкаў за сумленныя выбары без Лукашэнкі, назваў прозвішча 4 палітвязняў, але галоўная тэза палітвязні ў 21-м стагоддзі – гэта нацыянальная трагедыя і агульнаеўрапейская ганьба. Карыстальніца Фейсбуку Ганна Шапуцька задае пытанне, спасылаючыся на выступ рэдактаркі сайту «Харты 97» Наталі Радзіны ў Берліне, дзе яна сказала, што калі пасля плошчы з КДБ, з турмы КДБ, выпусцілі палітвязням, дык яны, тыя, хто расказваў, што іх прымушалі пайсці на супрацоўніцтва са спецслужбамі, яны расказывалі, што яшчэ абавязковай умовай была агітацыя за ўдзел у выбарах, і таму сказала Радзіна, частка апазіцыі ідзе на выбары пад ціскам спецслужбаў, палітычныя амбіцыі астатніх выкарыстоўваюць тыя ж самыя спецслужбы. Гэта меркаванне Радзінай, а Ганна Шапуцька пытаецца цікава, чаму пакуль ніхто Радзінай не пярэча і ўсе гульцы ў выбары маўчаць. Ну, пачакаем, зусім магчыма, што будзе некая... Сітуацыя такая, яна напрошваецца працяг, як я думаю. Я думаю, што безумоўна працяг будзе. Вось гэта мне жанчамі цікавыя сацыяльныя сеткі, што імгненныя рэакцыі і даволі гарачыя дыскусіі. Вот гарачая дыскусія ўжо не на палітычную тэму звязаную, але вельмі таксама для Менска актуальная, датычная арышту кіраўніцтва ўладальнікаў, тым ліку Данькоў клуба. Так, так. Это нагадаю, ігорны такі ў тым ліку клуб, там і, так сказаць, і музычны клуб. І музычны, ну, тым не менш. Дык вось пішуць, цягам 6 гадоў праваахоўнікі не заўважалі ці не хацелі заўважаць, што проста ў цэнтры Менску ледзь не бардэль, і тут раптам заўважылі. Уладальнік забаўляльнага цэнтру цяпер пад варту, яму пагражае да 10 гадоў зняволення з канфіскацыі маёмасці. Гэта заўважыў меркаванне вот таго, хто так напісаў. Суда не было ніякага, і мы не можам называць чалавека, так сказаць. Загадзя мы не можам. Безумоўна. Але вось такія дыскусіі ідуць. Ну і паколькі яшчэ адна ўласціва сацыяльных сетак, увогуле інтэрнэта, ён знішчыў адлегласці цалкам. Ты можаш сядзець за сталом і перамаўляцца, дыскутаваць у рэжыме рэальнага часу з чалавекам, які сядзіць зараз недзе там у Сіднеі, в Австраліі, ці недзе ў тым же самым Квебеку, які от галасуе за незалежнасць. І таму многія дэбатуюць пра тую падзею, якая цяпер нумар адзін у Амерыцы, гэта прэзідэнцкія выбары, будучыя прэзідэнцкія выбары. Вось Кастусь Іваноў піша, што зараз рэйтынг Ромні пачне расці з павялічанай хуткасцю. За Абаму галасаваць небяспечна. Ну, выглядае, ёсць такая катэгорыя людзей, якія, так сказаць, лічаць, што трэба галасаваць за тых, вот, хто набірае больш і хто мае больш шансаў. Вот, між іншым, па дадзеных сацыёлагаў даволі вялікая катэгорыя, і яе нельга палітыкам скідаваць з рахунку. Дзякуй, Сергей. Мы яшчэ зноў-такі сустрэнемся. Будзем сачыць за тым, што з'явіцца за гадзіну, цягам гадзіны ў беларускім інтэрнэце. Дзякуй. Мы працягваем і зараз паслухаем вядомішую п'есу з набытку групы «Бітлз» у выкананні менскага дуэту, які называецца «Дабл фэнтэзі», это Владзімір Ткаченка і Віктор Малчанаў. Перадача «Званочкі». Свабода слухае вас. Ян Максімюк абмяркоўвае. І перамяркоўвае. Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менск 266-39-52. Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Барыс Рудзько з Менску. Якія могуць быць выбары, калі ўжо даўно вядомы вынікі? Думаю, ўжо нават распісана тое, хто ў якім крэсле будзе сядзець у вальнай зале. Дык навошта ісці галасаваць? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Металлочынцы іншымі вачыма паглядзілі на Цыганскую народную рэспубліку. Як міжсобку называюць сваю слабаду, што ў месяцах паабапал чыгункі 600 аселых тутэйшых цыган. Талачынскія цыгане збіраюцца абіваць парогі ў Лукашэнкі. Маё падарожжа ў Цыганскую слабаду ў Талачынцы. Я хочу нагадаць, што ў вечаровым эфіры «Свабоды» сёння, апрача перадачы Яна Максімюка «Званочкі», тэма якой стаўленне да выбараў, і слухачы таксама выказваюцца за і супраць пазіцыі Зенона Пазняка, апрача паштовай скрынкі 111 Валентына Жданко, будзе гучаць працяг аўтарскага чытання кнігі Валерыя Каліноўскага «Справа Беляцкага». Гэтая кніга, нагадаю, неўзабаве выйдзе ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе. А далей у нас мы будзем закрываць першую гадзіну нашага вещання песняй у выкананні Астрот Джильберта. Славутая тэма «Карковада». Quiet chords from my guitar floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê seu corcovado, o redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Thank you.

Прозвучав Майкл Френкс з пісні під назвою «Мастацтва кохання». Ну, а наступного виконавцю я вже дозволю собі назвати по-нашому Анастасія. Нехай вона буде Анастасія. І виконання Анастасії так само вельми цікава і пригожа пісня. Tried to make it wrong. Why can't we all just get along? From the start, something wasn't right. I used to cry myself to sleep at night. Told myself, stand up, be strong. This kind of phase doesn't last for long. And every time he tried to knock me down, gonna pick my back up off the ground. Goodbye. That I couldn't take it. Never felt so violated. At the risk of sounding so cliche, I just gotta call a spade a spade. Hurts me right to the core.

Наступний номер нашого музичного ефіру – Шамікія Копленд «Лемон Пай». Про некоторые подеи у Беларуси и свете. Заборона бесплатных выступов у СМИ кандидатов, которые закликаются до бойкота выборов, порушая законы Беларуси, лечит один из координаторов кампании «Правооборонцы за свободные выборы» Валентин Стефанович. Генпрокуратура Беларуси отмовила Киргизстану в выдаче Джаныша Бакиева, молодшего брата былого президента Курманбека Бакиева. У Канады, у франкомовной провинции Квебек на выборах у мясцовый законодавчий орган перемогу отримливая партия, якая выступает за выход с Канадской конфедерации и створение незалежной державы. Еще одна новина с нашего сайта свежая. Российскому хип-хоп выканавцу Асаи и его группе заборонили выступать у Беларуси. Про это говорится на официальном сайте гурту. Чему заборонили? Криласка, потекавтеся, зайдите на сайт свобода.орг и вы доведаетесь, что зрабатывается зрабіў гэты музыка, каб яму забаранілі выступ у Беларусі. Ну і нарэшце адзін з апошніх допісаў у Фейсбуку вядомага блогера Евгена Ліпковіча. Гэты допіс можа прэтэндаваць нават на афарызм. Допіс датычыцца будучыні беларускай журналістыкі. І гучыць так: аптымісты вучаць беларускую мову, песімісты вучаць украінскую мову. Комба Джерри Маллігана выконвае вядомую прэлюдыю «Мі мінор» Фредерика Шопена у стылі кул-джаза і з рытмікай басановы. Сапраўды Фредерик Шопен, што адна з яго прэлюдый зробіцца падставай для імправізацыі ў стылі халоднага джазу. Ну і зараз яшчэ класіка Лестер Янг. І вядоміш джазавы стандарт «I can't give you anything but love, baby» яшчэ трэба абавязкова дадаваць у канцы.

Краснівські раніці знову з живим ефіром свободи. Новини, надвор'я, репортажі, вибори і невибори. Щодня від 7 до 8. На хвалях свободи і в інтернеті. Свобода.org або свобода.by. Вельми живий ефір. Мне застаецца толькі нагадаць, што на гэтым тыдні вядучы ранішняга эфіру Сергей Шлупа ад 7 да 8 гадзіны раніцы з панядзелка па пятніцу. Гадзіна жывога эфіру. Ну, а ўвечары пасля 18 і 20 гадзінаў паўгадзіны інфармацыйны блок, а 22 гадзіне падсумаванне вынікаў дня. Слухайце свабоду праз інтэрнэт, спадарожнік і натуральна праз старыя, добрыя, правераныя часам прымачы. Ну, а сёння для вас працавалі Францішак Фартына, Анатоль Бублікаў, Сергей Навумчык, Дмітрый Падбярэцкі. Гэта была «Свабода джаз». Сустрэнемся заўтра, пачуемся. Всего вам доброго, поспехов!